svoje grudi. Svako onda zna šta se to nudi. Šta da se radi pijane, će da se žali. Neko prikati se posta do kona, neko dosta. To mali srce još niko nije. I onda malo zrenje početi se da vije. Šica sa nama, sada kada zna da radi kako valja. Izgleda da klika i nije toko loša. Učini mi se već, dovoljno je pošla. Svojim novim umećemo na uzveće. Sve nas polako tatmeško preleće. Nove fraje juri u velikom i trku. Na sumnje bit će skoro odnako me vrku. Sreći što smo bosivi pa jero i su suku. A nažalost sada smo već do sada ne glopi. Prošle su godine, no je čudan i odgovorno pitanje. Hey! A ja to ona naša, stike devojka. Ti se devojka, ona stigne, devojka.